د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي، ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار، بازار شاته کبا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا زمائي ذاتمندو ما دا اللہ دا کتاب دا درہم پاری دا سورہ آل عمران یو آیاتی کریمستا سروان دا علستا او دویم آیات د پلسم پاری د سورہ کہف ماستا سوان دے تلاوت کو پدی آیاتنی کہ اللہ رب العزت درشتینی اولیاء و ذکر کئی زمونگا استا سوان دے ذکر کلا نچداد دنیا جوڑا شوے نو پدی کے دو قسم خلق آباد دے یو تد اللہ رشتینی اولیاء و دوستان وی اولیاء الرحمن او دویم حق خلق دے چغی اولیاء و شیطان دی دے شیطان دوستان دی دے شیطان مرگری دی او ہمیشہ دے پارا اللہ رب العزت کم آسمانی کتاب چې دنیا ترا لېګلې نو د هر آسمانی کتاب داوی صفت وی الفرقان د آسمانی کتاب حق او باطل خلق لا سرګندای نیکان او رشتنی اولیاء خلق لا خی نو دروجن او مصنوعی او بناوٹی اولیاء اور تخی زمون استاد قرآن صفتم نے الفرقان دم دخپلو رب العالمین د دوستانو حالات داغی او صاف ذکر کړي نو بل طرف تا خلق ان خولی چې غی د دروغ داوی کوي دغا اولیاء کرام چغی تا اولیاء الرحمن و یو قرآنی اولیاء وی داغین کل ناکل اللہ رب العزت کراماتم سرگندی کرامات دا اولیاء و حق دی لک سرنگی دا انبیاء و معجزات حق دی او داغین انکار کول کفر دے بی دینی دا ندارنگی کم انسان اولیاء نمینی یا کرامات دا اولیاء نمینی دا غم دا اسلام او دا مسلمانانو سره تعلق نوی کرامات دا اولیاء حق دی خود دی پی جندل دیر ضروری دی بعضی خلق صرف دا غم رٹکے اور ادلے چی اولیاء دا غی کرامت او ځان په کرامت نه ده په کړه چې کرامت د ولی وسه شه د دیو جنا بعضی صفات در رب العالمین بعضی د خدای توب صفات یا اولیاء لور کړی او غیله کرامت وای د دیو جنا په کار دادی چې مسلمان د صحیح اولیاء په یعنی نو دا غي صحیح کرامتونه په یعنی چې د عقیدې او د ایمان په نقصان او بیماری کې مبتلا نشي تاسو د عوامو نه باوري دلی او دا د عوامو عقاید او نظری وي دای کرامت سلوې دا په ولی چې جنډي ولاړي نه یو قبر یو ولی او شهید باندې جنډي او درول زمای عزتمندو دا زموږ د دین طریقه نه د جندې درول حکم قران نه دې کړه پیغمبر نه دې کړه صحابه کرام نه دې کړه ائمو اربعو کی چاله دې حکم نه دې کړه دا جندې درول خود شریعت خلاف کار دې دا کرامت نشي کړي بعض خلکو یې سپ قبرونو دیوی بلی دې ته کرامت وایي بعض دا سپ دمر لولو گنبتونو ولاړ دي بازی ناپوها و جاہلان خودی طرف تلارل چه دغا جندو و دیو تا او دغا گمبتون جوڑو لتے کرامت ہوئے نو بازی ردین یو قدم وروان دشول اغیوی چه داد تبی زموار دے دننکو زموار دے اولاد ورکول والدے مقدمی ختمی پا مال او پا بچو کی برکت راولی داد دی کرامت ہوئے دام دا اولیاء و کرامت نو دا خود رب والا صفاتو خیر راوستل یا شر لرکول صحت ورکول یا بیماری راوستل دا خود صفت صرف دیو رب العالمینو بعض خلق زمائی زتمندو دیتا کرامت ہوئی بعض خلق دا سے ہوئی چی کرامت دا جبائی ولی پا ہر سپوہی گی دتا دزلد خبرو پتا لگی دارنگی ولی دا ولی کرامت دالا جدن ویسا شے پٹنی نو اولیاء کرام غیب دانو گرزول بلکہ بعض دمر اختیارات ورکل چی ولی دارا کرامت تے چی نعوذ باللہ من ذالک لور پا زوی بدلو لیشی او زوی پا لور بدلو لیشی بعض کرامت دیتو چی اولیاء کرام دا نور را کزئی سپگمئی دائی پا اختیار کرا شپوانی چې هغه کچکول لسکور کې لویا سبا کی گینا دا د دروغ سو کسی او کہانی جوڑی کری او دیتے دا اولیاء کرام و کرامات وی حالان که دا کرامتون نو دا خود رب العالمین والا صفتون او دغه صفات د الله په مخلوق تقسیمول، خو هغه مخلوق انسان وی، په انسانانو کې اولیاء وی، انبیاء وی، یا پیریان وی، یا فرشتي وی، دا صفاتونه پای تقسیمول دا زمای عزتمند شرک دی او کفر دی. کرامت دا اولیاء او سجدا شو چې داغه قران حکیم ذکر کړي، او پا کرامت کې د ولی سو سو طاقت ني. کرامت د ولی حق دی، خود ولی پایه کې اختیار دی، د ولی پایه کې زمای زکون د اختیار ني. لکه معجزه د نبی حق ده، خو په معجزه کې د نبی سو سو طاقت ني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافر وایي چې رداو شنو موږ به ایمان راړو، یره کده صفاو د مروا د غرور د سروز رسول کنه موږ مسلمانان جوړیږو، یره کده مکه کې ستاد انګورو او د کجورو او د قسم قسم میوه او باغ جوړ شنو موږ به ایمان راړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حریصو د خلکو په ایمان راوړو باندې، دم رضیات هرسو چې بار بار د برنه تسلی راځي چې محبوب ځانولې هلاکه داخله ایمان نراړي. الله سوره کهف کې وای، الله وای فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اے زما محبوب، چې داخله ایمان نراړي، د توحید وال نه جوړيږي، نو ته د غم د وجه نزان خو مهلا کاو کنه. دا سے پریشان ہو دا اللہ نبی دا امت دا ایمان روڑو دا پارا، ذکر اللہ رب العزت وی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اللہ وی ما تاسو لپیغمبر رولی گلو استاسو دا جنس ندے دا بنی آدم ندے، دیر گران پی حقا خبر لگی چم امت کم خبر پا مشقت کیا چاہی، معمولی تکلیف دو امت بانے دیر خفکی گی. حریصن علیکم، دیر حرسناک دے دا پیغمبر ستاسو پا ایمان روڑو باندے، دیر حرس دے، دیر حرس دے. نو مشرکانو چی بھائی کداو شمونگا با ایمان راڑو، کداو شمونگا با ایمان راڑو، نو دا اللہ نبی چی دیر حرس ہوئی گورے کدا سیوشے دے ایمان راڑی، یرا دا موجزہ دے غاری کدا سیوشی کی دیشی دے ایمان راڑی. نو رب العالمین ورته سوئے، اللہ وی وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اے زما محبوب، کدے دی خلق دا مخڑول پتاوانے ډیر ګران لگی چې دا د یولی د قران او د توحید نه مخړی، نو زکه وس او طاقت دیوینو پزمکه کې سورنګو کا، زکه وس دیوینو د اسمان تان درپای جوړ کا، فتاتیهم بیاه نو معجزه ور تراړه، زکه ستا وس او طاقت کې نو معجزه راړه کنا، ستا په وس او طاقت کې اے زما محبوب معجزه نشتا. نو نبی داغه نبوت حق وی، د نبی معجزه حق ای، وګوره نبی په وس کې دی، کله ناکله نبی په هغه راضی نی خو الله ته سرګن کی معجزه، کله د نبی نه سرګن شي نبی په هغه راضی نی، ورب العالمین داغه د لاس او کار سرګن کی. حدیث د بخاری شریف کې راضی، موسی علیہ السلام ډیر لوی حیانا کو، هر نبی کې الله حیا یې خوی، او یاد ساتئ کله چې په یو انسان او مومن کې حیا د دم معاملې به چلیږي، او چې وسړی نه حیا وته نو هر څه تیوزی بیا. نو هر نبی کې الله رب العزت یو ډېر لوی حیا والے صفتی خی. دا یو چې موسی علیہ السلام کله غسل وکول، دا سلر بلاړو چې دریاب ته چې چا ونه لیدو، نو هر دور کې په حق پرستو او انبیاء او اعتراضونو کېږي او هر قسم کېږي. نو چې نور ته سجور نشول، دا غدور د مخالفین او د دین د نافرمانو نه ویاده چې لږ غسل لذی دار دی بدن کې صاحب دی او نقصان دی، دې لپاره لری زمون نه لامبی او موږ سره یو ځای په دریاب کې نه لامبی، دی بدن کې نقص دی چې دا سوکو نه ویني. رب دا نه برداشت کوي چې د چا په ذهن کې دا خبره وي چې د نبی بدن هغه کې عیب دی، ځکه نبی په اعتبار د بدن د تمام معاشرې نه کامل وي او خیسته وي. هر دور کې چې الله نبی را لېږلې نا په اعتبار د بدن د هر چا نه خیسته دی، هر چا نه خیسته دی، هر نبی په هر لحاظ سره کامل وي. دا اوس دور کې چې انګریز کم پیدا کړو غلام احمد قادیانی، نو داغه د دجالیت او داغه د دروجنتیا او غټ علامه دام وچا پستر غ باندې ډوندو، او دا مسله د نبی داغان دامونه کامل وی. نبی د تمام امت په مقابله کې خیسته ای. حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ پیغمبر ته کتلو کنا، نو دا الله د نبی غا صفات په اشارو کې ذکر کړو، وی و احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء. حضرت حسان د خپل پیغمبر صفاتونه بیان کړي، وی استاغون ته خسته د ما د سترګو نه لیکتل، استاغون ته حسین د مور نه نه پیدا شوه، ته داسې اے محبوب د عیبونو نه پاک پیدای، تب ویل قسم چې استا خوخو نه داسې پیدا شوه. خلقت مبرئا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء، ته د هر عیب نه داسې پاک پیدای، ته ویل قسم چې استا خوخو استا مرضی و ناغه شان پیدا شوه. نو الله رب العزت ته دا خبر خوخه نوا چې د بنی اسرائیل په ذهن کې دیوی چې د موسی علی السلام بدن کې نقصان ده. الله د خپل نبی پاکواله او براءت غوښتو. موسی علیہ السلام یو ځل غسل کولو جامع په ګټه باندې کیږي. حدیث پاک د بخاری شریف کې راوی چې کله د غسل نه فارغ شو جامو نه چراغ نو ګټه ته منډه کې دونه کړې. حضرت موسی علیہ السلام وې سو بی حجر سو بی حجر، اے ګټه زما والا جامع راکا جامع میراکا گٹھ منڈی اوز گورا. داد موسیٰ علیہ السلام معجزہ دا خود دیدے کی موسیٰ علیہ السلام پا دے راضی نرے تردی چی گٹھ منڈی والے منڈی والے بنی اسرائیل او ڈالا ناس توال ترالا گٹھ ادری دا. موسیٰ علیہ السلام جامع راواغستے او دور لوی جلالی شانو غسناک پیغمبرو غضب کے راغ امساور سرواو گٹھ اووا لگا سی ہر گزار چی بیر آپ ریخونو پا گٹھ کی ونخ جوڑے دا. اوس دا دو معجزے شو د حضرت موسی علیہ السلام، یو د گٹی جامع تختول د حضرت موسی علیہ السلام نا، دو امسا راچول او هر گزار سره په گټه کې منخه جوړې دا د حضرت موسی علیہ السلام معجزے وی. هوس او طاقت پکې نو، بلکې علما لیکلي په دې غر عظیم نو چې مان د گټه جامع او تختې. الله بنی اسرائیل ته خیلا چې ما وال موسی غره عبدار نه دی، دا د حیا د وجنه تاسو نه لري لام بی. نو معجزات لکسن دا انبیاء و حق دی زمائی ذتمندو، خو معجزہ دا نبی پا وسع و طاقت کی نی، دا سی کرامت دا ولی حق دے، خدا دا ولی پا وسع و طاقت کی نوی، دا دا ولی پا وسع و طاقت کی نوی. حدیث پاک کی راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وغت معجزہ وا چل اللہ رب العزت دا مسجد حرام نا دشپی پس لگ ایسا کی مسجد اقصوا تبوت لو، او دا مسجد اقصوان عرش مو اللہ تبوتلو ساری اللہ محبوب حتویم دا بیت اللہ شریف سرا یو کلاو زیر نبی علیہ السلام پاغی کی ولار دے و مشرکانو توئی بیگاد دی زین اللہ ز مسجد اقصوان تبوتلے، او دا مسجد اقصوان اللہ و مسمان عرش مو اللہ ترسولیم. خلقوی دی دروغ لوگو را بعض خلق داسی وی ظاہر بین وی چی پا دیستر گو سوی نی خواہ منی، او چی پا دیستر گو سنخ کاری نو غن منی، او بیا دا بعض جاہلان او در ناپوہ اعتراضونم کس ما کسم وی کن. نبی علیہ السلام تاویزا چی تبیت المقدس لطلے نو غی کی سور دروازی وی او سور کڑکیو فلانے شے پا کی سور استنی پا کی سور وی. حدیث دا مسلم شریف کی راضی نبی علیہ السلام وی فقربت قربتن شدیدہ چکلے مانا دا کیرکو دا دروازو دستنو دا شمیرلو تا پوسو کو دیر لوی غم رابانے راغے چی آزم آرابا زخو بیت المقدس تا دستنو دا دروازو شمیرلو دا پار روم تلے لکتاو دی جماعت ترالی خوپیو خاص مقصد راغ لیئی کنا. په یو خاص مقصد راغلی یې دې پارهونه راغلی چې تاسو د جمعه دروازې او کړکی یا د جمعه برګې او شاتیرونه بشمیرای جمعه ته په یو خاص مقصد راغلی یې چې وای مونږ دین واورو دین زده کو او دې نیت باندې راتل ډېر لوی کمال دی ډېر لوی کمال دی اسی جمعه ته سره راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم سړي چې کور کې او دسو کو د فرض مس پنیت جمعه ته را روان دی د دمره ثواب او اجر کیږي لکه اجي چې احرام تړي او حج لزي ګره حج د الله ملمای دا جمعه ته چې فرض مز لراغله دام د الله ملمره او لکه څنګه د حج تو اغان نیت کیږي نو دارنګ د دو اغان نیت کیږي او اصله د سو کې د نفل پنیت جمعه ترازی زمونږ استاد خوګ نبی وای خوګ نبی چې دې پشان دا چا دې چې عمره احرام تړلې او سره په دې نیت جمعه ترازی چې سبز د کوم یا سب چاله خیر په دې نیت جمعه تراو چې نن بس قران یا حدیث د کوم یا به بل خیر زمو استاد خوګ نبی وای دې په منزلی د مجاهد فی سبیل الله ده لکه سره تورا او ډال راوالی او میدان د jihad توزی او که دې نیت نه علاوه په بل نیت راغې نو دا داسره لکه د بل سامان لګوري سره بازار کې ګرځي او دکان کې سره پراتی دی وګوره دې سامان لګورا دې لګورا دې لګورا د جمعه ته چې خامخا راځي د انیت کوي چې نن بزه درس قران کې کینم نن بزه د علماو نه څه خبر اورم کم سره چې د تعلیم او د تعلم په نیت جمعه تراغه خوګ نبی وای چې دا پشان د مجاهد فی سبیل الله دی نو نبی علیہ السلام ډیر زیات پریشان شو دا پریشانی ولې وا دا الله د نبی په وس او طاقت کې سنو دا پریشانی سرا الله بیت المقدس د نبی علیہ السلام د سترګو مخې لراوستو او جسه تپوس وای کول نبی علیہ السلام ولا قتل او دا غي جوابونه ورکول که معجزه د نبی په وس او طاقت کې نو د نبی د پریشانی سو وجه بنو نو معجزه د پیغمبر حق ادا معجزه د پیغمبر حق ادا خود نبی په وس او طاقت کې نیوی کرامت د ولی حق ده دا د ولی په اختیار کې نی او دغه مکار ده معجزي کې مقصد اظهار وی خلق له سرګندول وی او کرامت به ولی پټای کرامت به ولی پټای کم سره چې په اخبارونو کې وی فلانی ځای کې ولی پیدا شوی او کرامت ته سرګن شوی دا چې په اخبارونو کې راځي نه کرامت نه ده دا سره ولی نه ده یا ستا وړاندې چې سره ده په لوټه ده چف کو غینا د ګړو غنتی خوان پکې راغې یا تا قتل چې ستا وړاندې او کار کوي نو دا په خپل اختیار چې کوي ځان دین باندې پویوي دا په خپل اختیار چې او کار کوي دا جادوګر او ساحر او کاهن او ترویتی کې دی شي دا ولی نشي کېره کرامت د ولی حق ده خدا د ولی په اختیار کې نه کرامت د ولی حق وي خدا د ولی په اختیار کې نه ولی بدا پټي هم بعض اوقات کې داسې وي چې الله رب العزت د بعض اولیاء نه په اولیاء مجمع کې کرامت سرګند کی مقصد دای چې د خلکو ذهن کې داغا غیزت او شرافت الله بڑھاوي ورنه چې پټ کرامت نه دا په پټي حدیث د مسلم شریف کې راځي صحابه کرام به انتها کرامتونه حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ یو ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی د دې کرامت دا چې ملائکو به په سلام اچولو او باقاعده د باورې دو دا غټه خبره ده کنه چې ملائکه سلام اچي صحابه کرامو دمر لوی مقامو ملائکو به په سلام اچولو لکه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کرامت دا چې جبرئیل به په سلامونه اچول نبی رسول سلام ناس ته ام المؤمنین ناس را حدیث کرا دی نبی علیہ السلام ورته وی اے عائشه دا جبرئیل ناس ته پتا سلام وای ام المؤمنین وای په جبرئیل له سلامي جبرئیل هغه سوینی چې مونږ نه وینو او دا سین د الله بندگانو چې دا کرامت او چې ملائکه سکه د الله ز طرف نه ورته سلام راتلو ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر روم بنئی بیبی دا جبرئیل راغ او نبی علیہ السلام ته وی رب را لې ګلم رب العالمین خدیجۃ الکبرى ته سلام وای نو عمران ابن حسین باندې وسکول ملائکو به سلامونه اچول نو د خپل یو شاګرد ته وی بیمار پروت ته بیمار پروت تے ورتوئی زه بیمارم تا ته یو خبره کو او طالب الله په دې باندې ډېره فائده درکې ولی ګورا کچره زه مرشم په دې بیمارۍ کې خیر دې خلکو لوي او کدی بیمارۍ نه راپاسې دم نه چسود ګرنه غره خبر نشي به په ما باندې به ملائکو سلامونه اچول نو زه بیمار شم ما داغ لګولو نو سلامونه بند شول اوس بیا په ما باندې سلامونه اچي نو دا سلام اچول د فرشتو په عمران ابن حسین داغه کرامت ته او خپل شاگرد تسوی چالبال نوے ولی بزمائی زتمند خپل کرامت پٹے زمانگ علماء ویلی ویل کرامت حیز الرجال کرامت وی دن دا ولی سنگ دے لکا گورت دا زنانبان پر امیاش کی بیماری رازی ایتا قرآن و سنت کی حیز وی دغ بیماری زنانبان لازمی چپٹے او ساتی دین دا بیماری راتل دا زنانه په وسو طاقت کینی نو زمونږ علما زمونږ فقها وای وای دا کرامت د ولی د پارسه هیز ده دا تشبیه په دو سیزونو کې ورکړي یو به ولی کرامت پټای لکه څنګه زنانه خپل ماهانه بیماری پټای او دین د ولی په وسو طاقت کینی لکه څنګه هغه ماهانه او د میاشتي بیماری چې په زنانه راځي دا هغه په وسو طاقت کینی زمائی زتمند و کرامت دا اولیاء و حق دے خدا دا اولیاء و پا اختیار کی نہیں قرآن کی اللہ دا اولیاء و کرامتونا ذکر کئی ما چی کمیات تاسو تاوی دیکھ دا مریم دری کرامتونا اللہ ذکر کئی دا حضرت مریم یو کرامت خداو چی پزانگو کی خبری کولی زانگو کی دا حضرت مریم یو کرامت داو چی زانگو کی بے خبری کولی او بل کرامت داو چې بغیر د سنکای شرعی نو ورته الله حضرت عیسی علیہ السلام ورکو او درم کرامت د حضرت مریم داو چې د جنی میوه بو ورته په اوړي کې الله را لګلې د جنت نا او د اوړي والا بول په جمی کې ملاوي دی الله رب العزت قران کې وای الله وای کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله چې وردن نه به شو زکریا علیہ السلام په عبادت خانه کې حضرت مریم باندې په کومه کوټه کې چې دا بند وا په خپل لاس به اور پسې تالو والا دروازه به را بند کا اباد مفسرین دام لیکلی چې دا کوټه په کوټو کې دن نه وا بل اسی وو دروازه به را بند کې نو چې کله به دروازه کلاو کا تالو کلاو کا اللہ رب العزت وی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا کله چې به حضرت زکریا علیہ السلام د حضرت مریم کوټه توردن شو نو دی موسم میوی به هغه سره پرتی وی موسم بنو د اوړي میوی به په جمی کې وی د جمی به په اوړي کې حضرت زکریا علیہ السلام وی یا مریم انا لک هذا اے مریم دا میوی دکم طرف نرازی ما خو پخپل اللہ سو تا پس دروازہ بند کرے مریم دالا معشوم دا زانگو کدا قالت ہوا من عند اللہ حضرت مریم وی دادا اللہ دا طرف نوی ان اللہ یرزق من یشاع بغیر حساب اللہ رزق ورکی چالے چی خوخشی بی حساب بی کتابا دا دا مریم کرامت اللہ ذکر کئی حضور دی کی وس و طاقت نشتا وی دا اللہ دا طرف نرازی دا دا اللہ دا طرف نرازی دا دا مریم دری کرامتون دو دی آیات کی ذکر شلی اور پس رستو ذکر کئی یو خو پا زانگو کی خبری کئی زانگو کی دا دا مریم کرامت تے دیم بی موسم میوی ور ترازی و دا حضرت مریم پا کسی اختیار نشتا دارنگی اللہ دا اصحاب کهف و کرامت ذکر کئی دا غو اولیاؤ دا غو اولیاؤ کرامو کرامت اللہ ذکر کئی یو خود دری سوا او نه کال اللہ اود ساتلی دری سوا او نه کال اللہ اود ساتلی دویم داوے چی نور برا خطو نو دنور پرا خطو کی بم گرمی پلی اولیاؤ نه لگی دا چی بدن لے تکلیف ملاو نشی او چې نور به پری وطن هم به پی گرمی را لگی دا اللہ وی وطر الشم سیزات والعد اے زما محبوب تب گور نور لرکل چراخی تزاور عن کافهم ذات الیمین نو دا انور میلان کئی دا اصحاب کف دا غارنا خی طرف لا میلان تیو کی دا انور گرمی پیونے لگی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ او کل چی دا انور پریوزی ندائی ندا سے میلانو کی دا شمال طرف تا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ دائی پیو کلاو میدان کی دی پدے غار کے. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ دا دنور دا دینا پرا خطو پا پریوتو کے میلان کو لوڑے دل یاد دائی پدے غار کے دا درے سوا و نہ کالو دکول او بغیر دا خوراک و دسکات نجوندی ساتل. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ دا اللہ دا قدرتن نظیم دا اللہ قدرتو او دا دی اولیاء کرامتو چا اللہ رب العزت خلقو لو خیلو وګور هغه اولیاء تر دې خپل کرامت پتم نشتا. پورا درې سوا او نه کال مونږ په غار کې الله و دو ساتلو چرا پاس ایدل نیو بل تپوس کوي. قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. پدې اولیاء کرامو کې یو هغه نور مرګره ته وایي سمره وخت متیر کو چې دې غار کې دن نشوي یو نغنور ورتوی یا یورس تیر دا یا نیمرس تیر دا. کرامت قرآن ذکر کئی حبر ولی نہ حاضر ناظر دے نہ غیب دان دے. ننکو خلق مڑی پا غیب پوہ گنی داولیا دی مرم دی جواندی دی ادلی او دریو سو نہو کالو تا یورس متیر کئی یورس یا نیمرس تیر دا. نو کرامت زمائی ذتمند داولیا و حق دے حق خدا داولیا و پوس او طاقت کی نوی بوس و طاقت دا اولیاؤ کی نوی. ازنو علماء لکلی تفسیر ابن کثیر دارنگ قرطبی او طول مفسرین لکلی ویچانک ناشنا ناشنا کارون سرگندی نو داغا قیدا داغا عمل بتا قرآن و سنت تلے چه دو دا قیدا دا قرآن غنت داو کنلا دو دا عمل دا قرآن و سنت غنت داو کنلے نو کا عمل دا قرآن و سنت مطابقو او دکی دا شریعت ضربر خلاف کار نو نو دا ناشنا کار چی تی سرگم شدار دا کرامت تی او کنا ناشنا ناشنا کارو نو تی سرگم دیگی خوشکل اخلاق یا عقیده دا قرآن و سنت غنتی ندا نو که پا ہوا کی علوزی ندا ولی نوی بلکی جادوگر دے که پا دریاب روان دے او دبیگی نا وچی دا آغا مل دا قرآن و سنت نا خلاف دے نو دا ساہر و جادوگر و کاہن دے او دا ولی ندے زکر دیر دا سی خلق تیرشی چی ناشنا ناشنا کارونو بتی سرگن دیدل لیکن حقیقت کی اغای سو اغای دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمنانو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمنانو نو دا کرامت دا پارا یو شرط اندادے چی دا سڑے دا تو قرآن و سنت عالمی او تابدار دا قرآن و سنت یو دا مسئلہ دا جاہل سڑے ولی نشی کی رے اکثر دا ملنگان و پیران و لوگو ری خلق وی دا ولی رے لیکن دا غتک علم نی دا زمون دا دین خبر دا زمون دا دین کتابونو ذکر کری جاہل سڑے ولی نشی کے دے لیوانے ولی نشی کے لگا باز خلقوی لیوانے بابا لیوانے و معشوم دا غمر دے چاگا مرفوع القلم دے دا لیوانی دا معشوم غنتی صاحب دے چلا سے کامل لیوانے دے دا معشوم غنتی مثال دے غو جاہل جاہل سڑے چاگا سر دا قرآن و سنت علم نی او لیوانے دا اللہ ولی نشی کی رے دا ولایت دا پارا دا شرد چے سڑے دا عقل لری دا غد علمی پا قرآن و سنت بانے نا اکثر تاسو گوری دا پیران گوری کنائی غریبانانو تا کلیمک قدر لسم نورزی دا مس سبق سم نورزی قرآن و سنت علم دا غی سرنی او خلقوی بای دا ولی رے دا تکر من پا دیزے کی خرو چو قرآن و سنت چا تاولیاوئی ناغذ سر منگا اڑو پی جنو نمنگا جاہلان و ناپوہ تاولیاء وائیو دا سی کرامتون دا صحابون بے انتہا سرگندو دا تب تابعین دا سی کرامتون سرگندو خواد اللہ رب رزت یو قدرت چہین دا سرگندو یو دو صحابہ دی مشکاہ شریف کن دا حدیث رازی یو حضرت سید ابن حضیر دے او یو حضرت عباد ابن بشر دے رضی اللہ تعالی عنہما نماز قطن نمز نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے خبر کولے دین پا فکر کے ناس تو دا الله د نبی کور خو بالکل بس جماعت سره دیوار په دیوار لګیدل او مسجد نبوي سره بد الله نبی چې قدم بداسه کو نو مسجد نبوي کې وو چې قدم بداسه کو نو بس کور کې وو کله ناکله د اعتکاف په حالت کې دا الله نبی د اعتکاف کې سر به بس معتکف د اعتکاف د زین بار کو ام المؤمنین به وینځل بس دروازه ور سره لګیدل یو دا الله نبی و جماعت کو ناس سر مبارک به بار کو ام المؤمنین عائشه صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سر ورته وینځلو مدا د صحابه په تیار کې روان شول تو رشپلا او د دواو سره په لاس کې امساګانې وي نو دا امسان رڼا راووته او دای په رڼا کې روان دي نو بیا چې کله تلل نو لارې د دواړو جدا شو هر یو سره جدا جدا رڼا جدا شو اوس دا د دو صحابو کرامت ته چې په تو رشپ کې دا امسان ولا الله رب العزت رڼا روانه کا و دی کې د دې صحابه سوس او ستاقت نو دا الله رب العزت چې دا صحابه کرامو عزت امت مسلمت او خیلو امت مسلمت دا عزت او خیلو ورنه دی کې دا سوس او طاقت نو یو صحابی سعید ابن زید دا پاشرو مبشرو کې دی سعید ابن زید او دا د هغه چا بچی دی چې د پلار ته د جاهلیت موحد بوي سعید ابن زید د دې والد نوم دی زید ابن عمرو ابن نفیل دا الله د نبوت نه مخکې د پلار ته بس قدرتی توحید الله ذهن کې چولیو نو بس دې به خانه کعبه کې ولاړو د مکی پلارو کوڅو کې به ولاړو خلکو به په ګټو ویشتو خو ده به د شرک د مشرکانو د شرک رد به کولو د مشرکان د شرک رد به کولو او شاعر او اشعار سره به وي وی ترکت اللات والعزا جميعا كذلك يفعل الرجل الصبور كذلك يفعل الرجل البصير وی ما لاتم پریخ خلق واوری عزام پریخ او دا عقل مند خلق دغکاری لات یولی بزرگو چه مشرکان برا مدد کولو عزا یولی پیری وا چه خلق ورتنن وی دا خاطره یا بیده نو عزای و پیری و داغی خلق عبادت کولو حضرت زید ابن عبر ابن نفیل وی ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر ما لاتم پریخ عزا من پریخ او دغشان دا قل من نکاری دعوی فلل عزا ازورو ولا سنمی بنی غنم ازورو وکان رب لنا فی البحر اذ حلمی صغیر زمد عزا عبادت کو ما ند خپل قبیلی د بوتان عبادت کوم دا یغه وخت زما خدایانو زما عقل لا کچو اوس می عقل پوښ شوی اوس بغیر د الله نه زما بل څوک مشکل کشا او حاجت روا نشتا او د مداس دلائل پیش کول حدیث د بخاری شریف کی راضی مشرکان لګی دا ګټ چا پیدا کړي ای وی الله ویرا گیا ولا شکر او باس ای وی الله دا وبول شکر کوي وی الله نه دا غیر الله په نوم ولې ذبح کې دا بابا د نوم شکرانه په کولې لغه کې دا د حضرت زید بن عمرو بن نفیل طریقه او شکل دی ایمان راړ نو پیغمبر تراغه او نبی علیہ السلام هم د پلار لیدل یو ځل نبی علیہ السلام ته دعوت شو د دومره سخت په خپل توحید کې دله مولې شو لوی راشه ندل دکی خطروا دوی زد غیر الله دنون نظر نخر نبی علیہ السلام تے زیوئی چکلی زوی مان راو ویز ما دا والد سے بارک غتاسو اوریدلی ندا غص حالو دا اللہ محبوب ورتو استا پلار ما دا جنت پمنس کی لیدلیو او نبی علیہ السلام ورتو استا پلار دا پرز دا قیامت دیولوی ڈلی پشتل کی روچے تھی کی باقی خلق یو سوئی خو اللہ ورتو ڈل وی ڈلا لیکن ابراہیم علیہ السلام بارک اللہ وی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ اللہ وی زما ابراہیم یوازی ولی اڈلو نو زید ابن حضرت سعید ابن زید تو اس تاپ لار بڑی علی جماعت پا شکل کی پرز دا قیامت دا قبر نرا پور تکی نو سعید ابن زید دا صحابی چی پاشرو مبشرو کے دے اداد عمر فاروق پا خاندان کے دے عمر فاروق په خاندان کې راځي کله په چړو واره شو کنه نو د شپږو کسانو نوم یو خېلو دا شپږ کسان اشرم مبشرو وې زو واله شم زما حالت خطرناک ده په دې شپږو کسانو کې ځان له خلیفہ جوړ کړي خود سعید ابن زید علماء لیکلی منی او نخولو زکر دار آغد قبیلیو نوی ایسی ندا دا مال خاندان دیو خلق ایجی دا خپل خاندان سرین پکیو خیلو دمر دا صحابه اکرام دا عمر فاروق دمر باریک نظر وی عبداللہ ابن عمر مگر دا مشورہ کی کی نوی بچے دا آغا مشورہ کی نوی خو گر دے با امیر نجوڑا وی خپل بچے یادے دے پا مشورہ کی نوی خو امیر بین جوڑا وی او سعید ابن زید دا غنی نیرو ذکر رکو ذکر دا آغا دا خاندان سرے ہو ندبانی اوزلی او زنانہ دعوو کو ادو نماز مکرانی ولی سعید ابن زید اگا وقت کی مروان بادشاہ دے مروان تا دوارا پیش کرے شون اگا بودائیم پیش وا او حضرت سعید ابن زیدم پیش شو نو حضرت مروان حضرت سعید ابن زید توئی چی تا سرسل گواہان دی تا سرسل دلیل لے چی لازمک استا دا او تا دلیل لازمک ولی قبضہ کرے حضرت سعید ابن زید ورطویز مکہ خبرستو کی گیر امیز مایو خبر وارا وی ما پا دی غبونو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوری دلی چی چار چانا یو لیش زمک را گی رکا نو پرز دا قیامت تر ون زمک پوری دا پا دی غارا کی بے اللہ ویزانای ورطویز تو آیا چی دا حدیث ما پا دی سترگ میں پیغمبر لکتل پا دی غبونو میں اوری دل چی ما دا حدیث وارو وزب سنگ دا دی زمک رانی سم وی دا تون زمک دا دی وګوره بعض اوقاتو کې د اولیاء او د خیرونو مزان فاته یا الله په دې ځمکه کې مړاو تبا کی دي زما بي عزتي وکا دي زما شان ته نه قتل چې زه سوکم او په ما باندې داوا وکا او دې خلکو مخ کې عیب دار او بدنام کړ ټول ځمکه ولا پرې خو اخر کې راغې زنانه نه الله ستر کې واغست ډند شو او راز به ګرځي دا وی به سعید ابن زید خیرو والے او اخر کې پازمکه کې یو کوي پاغې کې ورغورځي دا مړ شو دا صحابه کرام زما عزت مند کرامتونو خودی کی داغی سے اختیار نو اگر صحابی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ چې داغه د سر سودا د مخ کې نشوي وا مشرکانو وی دې به قتلو او بیا د دا سر به مکی له وړو او مکه کې چې د مشرکانو کم پلارانو ترونه لولې خلق قتل کړي په دې به پیسې راړو نغد شهادت نمخ کې الله تعالی سپور تکل جلا زما پلاش چه مشرکان قادر نکی نو شہید شو مشرکان و ارادو کچه سر تی پریگی پا آغوان مچائی و دامدار اللہ مسلط کی کماو تالی گلے ہمگوی چه مچائی و دامداری جی پی مشرکان دیر ورنیز دی که دی نشول دا مچو دا دامدار دیر نا اول تیز سر سو دام کرو جلاب خرسو مکہ کیو پدی بے نام حاصلو دیو لکسا برو کئی تیارش نو دا مچائی و دامدار بتلارش سوچ تیار رات لا بل دے کے چتا باران شیو او برال دا غا غلا شیو او اللہ رب العزت مشرکان دا غلاف قادر نکل او کله چ عمر فاروق ته خبر اور رسیدا وی اللہ ستا سور لو غیرت تے دی صحابی یہ دی چدا جما غیرت تے مشرک سر بلاس نہ لگوم نو پجونو نہ نہ بولو پد مرگ نہ پسم اللہ دا غدا سے حفاظت کو جے مشرک لاس دا غدا بدن سر نہ لگولو دا اولیاء کرام و کرامتونو او دا حق کرامتونو و دې کې زمای عزت مند دا غي هیڅ قسم سره اختیار دا غي نو کله الله رب العزت د ټول صحابو نه اجماعي کرامت سرګن کړي وایي چې صحابو سو سو طاقت بنو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو ډېر لوی غم راغې ته صحابه کرام باندې یو مسله په هڅه صحابه کرام او ټولې پریشانۍ کې واچول دا الله د نبی د غسل مسله وا چه نبی علیہ السلام تا غسل ورکو نو جامع دا بدن مبارک نو لری کو که دا جامعو دا پاس غسل ورکو دیکھ دا صحابو اختلاف را گئے او اس حل لاغی نجوری دو چاوی بدن مبارک نو با جامع لری کو غسل ورکو چاوی نا دا جامعو دا پاس با غسل ورکو دا جامعو دا پاس با غسل ورکو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چه کل دا پریشانی پا صحابو رالا نو اللہ پہ یو خوب راوستو پہ صحابو کسوک ولارو کسوک ناستو خدا زنے پسینہ پرتو یو جوٹے ہو والا او دو جوٹی سرا دہاغ کور او دہاغ حجری دیو گتن آوازو شو چھ صحابو تا پتنو چھ دا آواز کرن کے سوک دے خو آوازو شو چھ پیغمبر تا غسل ورک یو جامی دی دا بدن دا پاس رہی جامی تی مل رکوائی دا دا تمام صحابہ کرام یو اجماعی کرامتو تا اتفاق کرامتو دیکھے صحابہ سو سو طاقت نو چونکه هغه د خیر خلقو د ایمان او د تقوا نه ډکو، نو الله رب العزت داسې کرامتونه لري نه سرګندل. او دیو یو صحابي زمای عزتمند د انتها کرامتونه لري، دیو یو صحابي د انتها کرامتونه لري. الله رب العزت بعض اوقات کې لري په خلیو خبره جاری کی، بعض ناپوه چې چونکه د دین د اصول نه خبر نی، د دین د اصول نه خبر نی، ناغه وی جدا ولی تغیب پوئی یو دے پدی قادر دے دے پدی قادر دے پا دغا طریقی راولی آو او دنیکان و خلقنا خدایان جوڑ کی معبودان تی جوڑ کی آلان کہے کہ رئیس وس و طاقت نی. مصر چکل فتح شو، عمر بن العاص گر سو کسان دی چغل اسلام فاتحین دی، یو پا فاتحینو کہ حضرت خالد بن ولید دے، یو پا اے کہ عمر بن العاص دے، یو ابو عبید ابن جراح دے رضی اللہ تعالی عنہ. داسو فاتحین اسلام دی چٹول دنیا کے غی فتوحات کرو. مصر چی عمر ابن العاص فتح کو نو آغازے کی دریائی نیل لے دے با پکال کی او رضا سرال چاہ او بخطو او نبروانے دو نئی با دخپل رواج او دستور مطابق او زنانا و رغرزول او نبا علب روانے دو. نو چکل آغا فتح کن دریائی نیل لدرے دو ای موږ دا شانکار کوي دی چې مسو کور غرزولې نیمه ترغه رواني غینا. امر ابن العاص وی اسلام خود دې خبره نه انکار کوي، تاسو صبر کوي زه خپل امیر سره مشوره کوم. نو خاطر اولی ګل مدینه طیبه تا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ہوتا چې دا شان معاملې لگا. نو ګردا عمر فاروق په کرامات کې علما ذکر کړی، عمر فاروق یو خط لیکلو وی بسم الله من عبد الله عمر ابن الخطاب الى نیل مصر. ودا دا الله په نوم شروع کوم، دا دا الله دا بنده دا عمر ابن الخطاب دا طرف نه خط دے او چاله لګله دریای نیل د مصر ته لګله. وی کوم مخکنه ته دا الله په حکم روان او حسن روان یا او که تخپل اختیار روان او چر روان نشي او زم بزغه شان ولاړخه او تا خط کی لیکلی چې زما دا خط ضروري سي نو دا به دریاب ته ورغورځه. دا حضرت عمر فاروق کرامت بس آخت چی ورغر زولو آغا ورزی نچی در یه نیل روان نے متروس پوری روان نے و بیاو در دلے نرے. دا زمائی جتمندو دا صحابہ اکرام و کرامتو نو و دی که دا صحابہ سوس و طاقت نو. اللہ رب العزت یا دا سے ناشنا کار دا ولی دلا سے سرگند کی او دا سے دیر دا صحابیات نراغلی. زمیرہ صحابیہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ کتاب دے الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان. نو اغا زمیری چکل اسلام راڑو صحابیه را نو مشرکان والاو تکولا والاو تکولا تردی چی پڑور والاو تکولا دا غیر استرگو نظر ختم شو. نو مشرکان ویدن گرمونگا دیتا یہ چی لات بابا منا و عزا بای منا و دی لات و عزا نمانو نو نظری تی واغستو کنا ورنم دیکھ کنا. نو کل چی دی صحابی تا پتو لگنا وی کلا واللہ دا سی چرے اند زما دے در رب ذات قسمی زما دا نظر ستا سو کوالی تا کول ختم شوے لا تو دو زا وس نشتے چی نماد استر گو ندے نظر والی. بس دا دا غیرت خبر لاغی دا خلین راوتلو اغا غست نظر ورتا اللہ رب العزت واپس کو، اغا غست رلندی استر گی ورتا اللہ رب العزت سمی کی. دا دی کرامت دا خودی کی دی وس و طاقت نو. ام ایمن چکل حجرت کولو دا مکی معظمین مدینی طیبیتا زنانو حجرت کولو تکلیف حالو د امتحانات دورو نو تند پیرالا دا سی تند پیرالا دا سی تند چی انقریب و چی دا تند دا وجن حلاک شو رو جیموا. نو امام شیخ الاسلام ابن تیمیوی چی کل دا رو جماعت وخشو دید سر دا پاس اواز واوری دو چیوی کتل دا برد آسمان دا طرف نیو بوکر ازو اندوا او دی اغا عبوز کلی شیخ الاسلام ابن تیمیوی دا اغا عبوز کلو نپس تر مرگ پوری بیا دیتا تند نو رسیدلی، تر مرگ پوری دیتا بیا تند نو رسیدلی. بدا زمانی جتمن دو اغا کراماتو دو صحابه اکرامو دی مقابلتی شیطانی سراتموی، شیطانی سراتموی دا باز پیرانو دا باز کاهنانو سرا اغای تدی طریقی یعنی شیطانان تابی کلی انشاءاللہ ورسرا ورسرا اغا احوال شیطانیا چی اغا کرامت نی او خلق والا کرامت وی داغی ذکر بم کو چی مختلف دورنو کی دا سے ساہران او کاہنان او نجومیان تیر شوی چی داغی دا سے سفر او جادو چی خلق والا کرامت ویلے حالان کی اغا سنو اغا کرامت نو. نو دا صحابہ کرامو بانتہا کرامتو لے چی علماء داغی ذکر کرے او الله رب العزت هغه د هغوی نه سرګن کړي و په هغې کې دایي څه وس او طاقت نو د کرامت بعضې خلک چې فرق ونوکړي نو تاسو په دغه اعتبار که وایي چې دا رته د ذموار دی نو دې نه هم کرامت وایي، کرامدت کوي نو دې نه هم کرامت وایي، که قبر نه طواف کوي دې نه هم کرامت کوي. دغه زما عزتمند د شرک عقیده وه. باقی کرامتونه د اولیاء حق دي خو هغه د اولیاء په وس او طاقت کې نه وي. اگر کرامتونه دا اولیاء په وس او طاقت کې نه وي، الله رب العزت دای د خلینو خبره روباسي. ادا موجوده دور کې بعض علما د خلینو الله یې داسې خبره روباسي ته به یې چې دادی سوي داسې خبره الله دای د خلینو روباسي چې ته وایې چې بای دادی سوي. لیکن سمو د پس خلکو له پته ولګي چې بس بعض خبره داسې به اختیار د خلینو الله رب العزت روباسي او ټول دنیا کې دا غوینه نور پیلاوش. تاسو ګورئ مخ کې دور کې تیارو او تیارو او لمار تاسو د قران او د سنت درسونه شروع کړل. د قران او د سنت درسونه شروع دا چاوي چې دا جهالت به ختميږي او دا بدعت او شرکیات به ختميږي. واغې یو قصد او اراده کړی و، یو قصد او اراده کړی و ځکه ټول کې لوی کرامت داله چې په دین ته استقامت الله رب العزت درکړي. په دین استقامت ځکه علما دام کرامت ذکر کړي. کرامت څه لوی دی؟ استقامت درجه د کرامت نه اوچته چې په دین مضبوط شوي. ملا قاری رحم الله مرقات کې دا کرامت د عمر فاروق ذکر کړي. ازل باران داسې پلا رتلو نو د عباس صاحب د کور پر نالی د جامع پلیت شوي، بے جامع بدلې کې دوباره راغې بیا چې راتلو بے آ پر نالی نه پلیتې ملیتې اوبر اوبه دي او هغې کې څه وینې مینې ګډې وې د جامع پلیتې شوې. درېیم ځلې بیا بدلې کې چې په درېیم ځل راتلو غصه ورته ورغله او هغې حکم وکړ لرې کوي را ولړوئ. د حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د کور پر نالی ولړولې. حضرت عباس صاحب ورته راغی ویل وی ته څوک تا له پته ده دا پر نالی خو پیغمبر په خپل لاس ایښې وې او تا دا پر نالی لړولي؟ ور دې ته م کرامت وایي چې چا کې د دین تابعداري وي. حضرت عمر فاروق ته جڑا راغی او حضرت عباس ته وایي ستا به قسم وي زما په دې اوبو به سورېږي او دا پر نالی به کېدی. ما د پیغمبر د لاس پر نالی لړولي هغه نه زه دغه شان سموم وینا دغه شان به ولې سمې ستا د رب په ذات قسمی د عمر په اوبو به درېږي او کومې پر نالی چې پیغمبر په خپل لاس ایښې آب په دې ځای کې کېدی. دا د عمر کرامت ټولو کې لوی کرامت د قرآن او د سنت تابعداري ده. دا هغه چا دا لوی کرامت ته شکل د پیغمبر مطابق کو، اخلاق د پیغمبر مطابق کل، خپل معاملات د پیغمبر مطابق کل، د الله د الله د رسول د تابعدارۍ نه لوی کرامت زما عزتمند په دنیا کې نشته. الله دې موږ تاسو ته د قرآن او سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د حق پرست علما او الله دې موږ تاسو په زړه کې مینه او محبت واچي او الله رب العزت من و تاسلا دا حق پرست علماء پا صحبت کی دا ناس تی توفیق را کی او دا سمر چنین پا دین بان شرمی بی پا بدن کی پا کور کی دا شون کی زمین دا کمزوری علامہ دا. اللہ دا مرگ نمخ کی مخ کی دا کمزوری لوری کی زمین ظاہری شکل کور بار طول زندگی دی اللہ دا قرآن و سنت پا رنگ بان رنگ کی و سن اللہ سلور مذہبونو کی دا مارونو قبر پا خول ناروا دی سلور مذہبونو کی جنڈی و ذرول پی ناروا دی دیوی بلول پی ناروا دی دا خو شریعت مسله دا د چاشینو نن موږ د دین نه یو داسې خبره جوړه کړو چې پارټي غونتې دې جوړه کړو چې بای د ده منم او د ده به نه منم. نه چا چې کلمه ویلې او دله د پیغمبر خبره راورسي. ګوره مشکا شریف کې شته، ترمذی شریف کې شته، نورو کتابونو کې شته. الله نبی وایي لعنت دی په هغه خلکو چې په قبرونو ډیوې بلوي، لعنت دی په هغه زنانو چې دی مخبرو لسي. دا د الله نبی وایي. موږ او تاسو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لعنت نه وساتي. دا اولیاء عزت احترام مکه خو قبر په خول یا جنډه په درول یا لاغنه حاجتونو وختل دا ګوره دا اولیاء عزت نو دا زما استانه پوهی و. کم از کم ګوره تاسو ټول خپو خلک کې په یو قبر په خول زما په نظام بدري زر روپۍ لکینن کړه که یو سره دا وای چې بای د پیغمبر طریقې چې قبر دې کچای او هغه درې زر روپۍ راړي د جمعه لکه قران شریف نه راړي او دا وای چې خپل پلار له قبر نه په خوم او د دې درې زر قران شریف نه می واغشتل او دې کې چې سمره سبقونه ویلې کیږي دا ثواب می پلار لري نو دین دار کاغ دتی یو سره جندر اوری پکا بر پرتا دا غلاف پراڑی او تاوی چې بای دالو پټالم زما په محله کې فلانه ای کونډه زنانه او فلانه ای ماشوم یتیم ده تا په زاغیل ور کوم پدی به مسکی او سوره چې به مسکی دا ثواب مینه مور خپل ورو دی ولی لزی دین رونو دا دانو چلته دی دی بلې دې ته جمعه لا بل فرار دا خو زمونږ استاد ایمان دی که چېرې سری سره ایمان نو قبر ورته منور دی او که تیاری نو که د تمام دنیا دا بلفونه پہ بلکې نو غل رڼا نه جوړېږي او چې جماعت کې دې رڼا جوړه کاوه چې بھائی د دې ثواب ما ولی لا شهید لا بزرگ لا بخله بل افرار جماعت کې وکړه هغه صحابي څنګه نن دا غنوم د نور غونتی زلیږي هغه چې ته په لرې ملک کې لاړو اول ته یو ډیوه واغستاو په دې نیت راړه چې لاو مدینه ته یې توړم او په مسجد نبوي کې به بلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جماعت کې چې ته مسجد نبوي وای درنا تنظیم نو یو ډېر لوی جلیل القدر صحابي تمیم داری رضی الله تعالی عنہ نو دې راړه او ماهمه بلک او علما لیکلي دي جمعې شپه وبس تفسیر قرطبي کې لیکلي دي دا دیو چې درا رسول دي جمعې شپه نبی عليه الصلاه والسلام جراغه وی داچا الله دی غل رب منور کی چې زموږ جمعات منور خلکو دا تمیمی داری دمر لوی جلیل القدر صحابي نو به دین دار طریقه ز د کول زمارونو موږ تاسو له پکار دي چې زموږ استاد سو خیرات او اعمال دا ضایع نشي بلکې طریقه موږ تاسو د عمل زده کړو سبا زمونگا استاسو دا اللہ پا دربار کی پیشکی دل لی چی سبا مونگا استاسو محتورن و ملامت نہیں خپل طول زندگی دا شریعت مطابق کول ذکر دا اللہ نبی گورا دا قبر دا عذابون و ذکر کرے چی دا دی گناہ دا وجن دا قبر عذاب بای دی گناہ دا وجن بای دی دا وجن بای زمونگا علماء لکلی سمرا چی اسڑے گناہون کیا عمر بدن دا قبر عذاب ملاوی گی ہو کل چرے تے دا مرگ نمخ کی مخی دا دی گناہون نتو باوستاو زندگی نیکا کا ندیب اللہ دا گناہون نبام نومانو ساتھ لیکن اللہ نبی یوزل روانو حدیث پاک دے مشکا شریف کی راضی و سورلئی بان سور زکا مونگو استاس پیغمبر صرف دا موس چل مونگو تاسو لنے خولے صرف دا روجی و دا زکاة چلے نے خولے زمونگو استاس پیغمبر یولوی مجاہد ہم زمونگو استاس نبی سو یولوی مجاہد ہم دیو جن پخانی کتابونو کی دا اللہ دا نبی صفت راضی چی اخیرن پیغمبر برازی و سیفہو علی عاتقہ داغه چر داغه پوګه باندې وي نن امت د جهاد د پیغمبر هغه صفت دی لري ځکه کافر ارزه کې سرچت کوي حدیث کراږي نبی رسول الله عزت تیرو صحابه خوش وشته او مشک کول جهاد ته پار دا الله نبی ورته وي ارمو فان اباکم کان رامیان غشوله استاسو فلار غش وشتون کې اسماعیل علیہ السلام ولیا دي تاسو فلار پني کې غش وشتون کې راغلي دا الله نبی لکه څنګه د موزه او د زکات او د حج چل خوله زمونږ استاد نبی اولی مجاهد بلکې علما لیکلي دا الله د نبی د مکی زندگی لس کاله زندگی دا او په دې لس کاله کې دا الله نبی هر درې میاشتې پس یو لوی jihad کړي په یوه خبره هر درې میاشتې پس دا الله نبی یو به انتها لوی جنگ کړي ټول زندگی دا الله د نبی پس کې تیر شوی جنگونو جہادونو کی تیر شوی دیو جنگو را پیغمبر تا رحمت للعالمین وی مصطفی ورطا وی مزمل ورطا وی مدسر ورطا وی لیکن دا پیغمبر یو نم دام دے نبی الملحمہ دا جنگونو پیغمبر دا مگو استاسو دا پیغمبر سنم دے نبی الملحمہ دا جہادونو دا جنگونو پیغمبر دا شیب ممت رینا ورنہ اللہ نبی ویلیو کہ زمان پا ممت کی موز روجا زکاة و ہر یو شی او کل جہاد پریخنو زلیل کی گی نبی علیہ السلام پس ورلی سور روانو نا ساتیا سورلی اتره دا چوی قتل مخیل پینزی اشپک قبرنو تا پوسیو کوئی دا قبرنو دا چا دی یو صحابی راغی ویدا اللہ محبوب دی دا اسلام نمخ کی بردی نبی علیہ السلام تا اللہ او خیل چی دا پینزی اشپک قبرنو والا دیبان دا قبرنو دا اور نڈک دی نبی علیہ السلام وی لولا اللہ تدافنو لدعوت اللہ تعالی ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وی کچره دا یرا نو اے زما امتیانو چې سینه مړی دفن نکړي نو ما ول الله نو سوال کړي وی تاسو لبه اورولې وی د قبر دا عذاب لکه څنګه جزا و او بیا به تاسو مړی دی یری نو دفن کوي ټول خلک به تختې دی ونی بشي کاروبارونه به فریزه نو بای دا تش د خارو ډیر نه چې موږ تاسو کې تیری ګور زموږ استاد مشران سمره لوی د عقل نکار غسه دین خبره همیشه مخبره ګورې د لارې سره نو که کم پله تیریږي نو مخبره سره به تیریږي را تیریږي دا په خوان مسلمانانو دیني او طریقه دا مخبره د لوی لارې سره چې بای ګوره دا تش د خارو ډیر نه دي درنګ دی او که سات ترازی والا اوزار ولا تیار دا یاد ساتي زمارونو که زمون شکل لن پیغمبر نه خلاف دي که اخلاق مو خلاف دي که دروغ وایو که چغلی کو د دې په سبب په قبر کې به سزا ملاویږي او که موږ تاسو توبه وي سنا جدا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیرېدو او یو دو قبرونه قتل وی دای باندې خدا اور دا قبر د اور نډک دي او بیا صحابه ته وی دو وجونه ولا تکلیف ملاو دي وی دی یو به چغلی کولا نن تاسو ګورئ زمونږدارونه چې مري یو بل وژني نو دې کې غټ کار د چای دی چغل ماري. بعض خلک د ثواب په نیت باندې چغلۍ والا کار کوي. چغلی وایي دې ته چې تا یو حق خبره واورېده او بل ته وړې په خبره ورسېدی که نه، او که دروغ وړې ته خو بهتان وایي بیا یو بل ته چغلی وړل. نو د الله نبی وي دي یو له قبر والا سزا د چغلۍ نه ملاوېږي. تاسو ګورئ که نه کور کې زنانه به خاون له چغلی کوي، او موږ یو بل دوه کسان جنګولو کې د چغلمان ډېر کاري. دې وجنه د الله د نبی فیصله ده، لا يدخل الجنه نمام، چغلمار به جنت ته وردن نه کیږي. او نبی علیہ السلام دې بل ته سزا را دی وجنه ملاويږي دبه د وړو بولو نزان نه بچ کول. دې وجنه ګوره سړی خاو د سوچي په اسلامي طریقه دا ده، بعضې موږ تاسو ټول لدی الله هدایت کړي. بعضې خلک په لارو کوڅو کې واړه بول کوي یو خدا غلط شی دی، په لارو کوڅو کې متیازې کول په دې باندې د الله پیغمبر لعنت را لېږلی. بلارو کسو کی وسره دغه نه کوي. زم ګوره انسان وی یقیني واړو بل ځای باندې ناس یا خو غزه سره پټ چته کینی او ځان خصفا کی یا را پاسی دي ترغه پر نه ترسو چې ځان پاک کړی. باج خلک تاسو کو خیال جو کور نه روان یو د سوچي دا ډیره غلطه طریقه ده. او په دې باندې وسره ډیر پتکاری دی وجنه آینده دا سکارو نه کوي. ځان پاکولم پکار دی خو پاکول تری چې کوم دی یو د سمات کو ناس چې خو پاک شوی نه مرا پاسه او کرا پام سي دي نو یو اړه له ودرېګا چ خ پاک شنه بیا راځه اجي ته پلار راځي څوک مخې نظر دي زنانه مخې نظر دي نو دا د مروت نه خلاف خبر. نو زمارو څومره که بد اعمال دي داغې د وجنه قبر سزا ګوره ملاويږي که موږ او تاسو توبه نه باسو الله دې موږ او تاسو له توبې توفیق راکړي. بعض اعمال هغه دي چې داغې د وجنه قبر عذاب ني یو اسانه غوته طریقه تاسو زده کړئ. که چا قران ویلې نو خو ډېره خدا کې ني ویلې نو دې کوشش وکړي. کم سړی چې روزانه د شپې د کېدو نه مخکې تبارک الذی وایي دا الله نبی په دغه قبر سزا ني خبر. او دا دا اللہ شان دے کم مسلمان مومن جدی جمعی پشپی عرض بانی مرشنون دا اللہ نبی ہوئی پدے دا قبر عذاب نی. دا دا اللہ احسان دے جی چالے ورکی یو سڑے شہید شی پدے بانیم دا قبر عذاب نی. نو بھائی دا سے آمال مونگو تاسو لے اختیارو الپکار دی چھے مونگو تاسو اللہ دا قبر دا عذاب نو ساتی. نو ٹول بھائی ننگورا دا دین خبر دا سی لکنہ مونگا چھے مسلوہ ورنو ویدہ فلانی لوئی کستا سو خیالی دا مونگو دا بازی عوام ودتن دائی کہ یو مسلوہ شی لئی پاگا جماعت کی میو بل اشارو کی جاتا لوئی نرورو که یو عالم لگیا دے تقریر کئی دے دن بے زان لوئی و ہر چالے وئی ندا سی موئی جدے فلانی دے وئی فلانی دے وئی نا طول دیر کمزوری ہو دیر گناہگاری ہو اور دیر کمے مدے نو طول صحیح طریقے سر توبہ ہوا سر او دین لرا متوجہ شئی دا قرآن پا درسنو کی کی نئی تبلیغ والا سر کی نئی بس طریقی قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتہ یاد ساتے ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاہ تا پیخور خار